Piarek, zapraszam na serwis Trójki. Wyraźnie przyspiesza trzecia fala pandemii. W Polsce potwierdzono ponad 15 tysięcy nowych zakażeń, najwięcej od listopada. Premier kieruje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wczorajszego orzeczenia TSUE. Atak nożownika na południu Szwecji. 20-letni mężczyzna ranił 8 osób. Sytuacja jest już pod kontrolą policji. Ponad 15,5 tysiąca nowych zakażeń, najwięcej od listopada. To dzisiejszy bilans pandemii koronawirusa w Polsce. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło śmierć 309 osób, które chorowały na COVID-19. Wykonano prawie 63 tysiące testów na obecność patogenu. Więcej o sytuacji epidemicznej Barbara Góra. Odnotowano prawie dwa razy więcej nowych zakażeń niż poprzedniej doby i o 3,5 tysiąca więcej niż tydzień temu, mówił w Polskim Radiu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Tych nowych przypadków niestety codziennie nam przybywa i to jest bardzo niepokojący sygnał. Z dnia na dzień rośnie liczba zajętych łóżek i respiratorów. Do szpitali trafiają pacjenci w ciężkim stanie, podkreślił wiceminister. A nawet wiemy, że niektórzy korzystają z domowych aparatów tlenowych. Zwlekamy z tym udaniem się do szpitala i czasem już w szpitalu lekarze naprawdę są bezradni. Więc mój kolejny apel, nie leczmy się na własną rękę, kontaktujmy się ze swoim lekarzem rodzinnym. Obecnie zajętych jest ponad 15,5 tysiąca łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 i ponad 1,5 tysiąca respiratorów. Barbara Góra, Polskie Radio. Jak poinformował rzecznik rządu Piotr Miller, tu cytat, premier Mateusz Morawiecki skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek dotyczący kompleksowego rozstrzygnięcia kwestii kolizji norm prawa europejskiego z konstytucją oraz potwierdzenia dotychczasowego orzecznictwa w tym zakresie. To odpowiedź na wczorajsze orzeczenie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Wiceminister Sebastian Kaleta mówił w Polskim Radiu 24, że wobec Polski Trybunał kreuje wymogi, których nie stosuje się wobec innych państw. O ile Trybunał Sprawiedliwości nie dokonał żadnego stwierdzenia wprost, że rozwiązania prawne wobec Krajowej Rady Sądownictwa są niezgodne z przepisami unijnymi, których de facto nie ma, bo Unia nie ma żadnych przepisów o sądownictwie, to zresztą Trybunał Sprawiedliwości stwierdzał w ostatnich latach wobec innych państw, jak Niemcy, jak Włochy, jak przewidujemy w niedługiej przyszłości również sprawa maltańska. W tych sprawach Trybunał Sprawiedliwości mówi, każde państwo członkowskie ma suwerenną kompetencję do kształtowania wymiaru sprawiedliwości. Wyrok TSUE dotyczy pytań prejudycjalnych, które zadał Naczelny Sąd Administracyjny po tym, jak rozpatrywał odwołania sędziów, którzy ubiegali się o stanowisko sędziowskie w Sądzie Najwyższym, ale w procedurze wyłaniania nie uzyskali rekomendacji KRS. Polski sąd zapytał wtedy TSUE, czy dochodzi do naruszenia konstytucyjnych zasad w sytuacji, gdy de facto nie ma możliwości rozpatrzenia odwołań od uchwał KRS. 8 osób zostało rannych, w tym kilka ciężko, w wyniku ataku nożownika w miejscowości Wetlanda na południu Szwecji, podała lokalna policja. Domniemany sprawca to 20-letni mężczyzna, który w czasie zatrzymywania został postrzelony przez policję. Według Gazety Expressen przebywa obecnie w szpitalu, nie wiadomo jaki jest jego stan zdrowia. Do ataku doszło po południu w centrum 20-tysięcznej miejscowości w pobliżu dworca kolejowego. Prowadzący śledztwo zdecydował, że zdarzenie powinno zostać uznane za przestępstwo terrorystyczne, oświadczył rzecznik szwedzkiej policji Tomas Agnewik. Na koniec jeszcze jedna informacja z kraju. Jak wybory człowieka wpływają na jego życie? Na podstawie pana Tadeusza, czy sztuka może przynieść odpowiedzi na pytania o kondycję ludzką na podstawie ludzi bezdomnych oraz interpretacja wiersza Leśmiana z lat dziecięcych? To tematy wypracowań, jakie znaleźli dzisiaj maturzyści w trakcie próbnego egzaminu. Te rozpoczęły się dzisiaj i potrwają do 16 marca, a więcej o tym Martyna Szymczakowska. Dzisiaj maturzyści sprawdzili swoją wiedzę z języka polskiego. Ja ogólnie przygotowałam się raczej na lalkę. Niestety był pan Tadeusz, którego nie za bardzo lubię. Myślałam, że będzie dużo prostsza ta matura. Ale jak mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, w próbnych maturach chodzi właśnie o to, by pokazać, gdzie uczeń ma jeszcze braki. Dużo cenniejsza niż ocena jest informacja zwrotna nauczyciela na temat tego, nad czym należy jeszcze pracować. Jutro o 9:00 rozpocznie się próbna matura z matematyki. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. I na początek świetne wieści siatkarskie. Zaksa Kędzierzyn-Koźle awansowała do półfinału Ligi Mistrzów. W drugim meczu ćwierćfinałowym mistrz Polski przegrał co prawda z Kuciny Lubecz-Witanowa 0-3, ale o wszystkim miał zadecydować złoty set. W tym po zaciętej walce Zaksa wygrała 16-14. W półfinale rywalem ekipy z Kędzierzyna-Koźla będzie zwycięzca rywalizacji między PGE Skrą Bełchatów a Zenitem Kazań. Rewanż jutro. W piłkarskim Pucharze Polski Krakowie awansowała do najlepszej czwórki. Pasy pokonały w Chojnicach Chojniczankę 3-0. Legia Warszawa gra właśnie z Piastem Gliwice i przegrywa 0-1. W ligach zagranicznych we Włoszech gol Piotra Zielińskiego, a Napoli zremisowało 3-3 z Sassuolo. Pod Wezuwiuszem grał swego czasu Arkadiusz Milik. Dziś stanowi o sile Marsylii i gra w pierwszym składzie w starciu z Lille. W Pucharze Króla rozpoczęła się walka o wielki finał. Barcelona gra z Sewillą i musi odrobić 2 gole z pierwszego spotkania. W koszykówce zwycięstwo lidera, a emocji zbyt wiele w Gdyni nie było. Asseco Arka przegrała z Zastalem Zielona Góra 76-104. W skokach narciarskich na dużej skoczni w Oberstdorfie rywalizowały dzisiaj panie. Najlepiej z Polek wypadła Anna Twardusz, która zajęła 24 miejsce. Dla 20-letniej Polki to życiowy sukces. To, że nie zawsze robi, bo ja lubię latać, dlatego ten sport uprawiam, więc im dalsze skoki, tym lepiej się czuję. Pozytywnie, bo weszłam do drugiej serii, aczkolwiek moje skoki jeszcze nie są takie, na jakie mnie stać. Zadowolenie, że mogłam wystartować na Mistrzostwach Świata, bo to jednak jest duży prestiż i duma. Złoty medal zdobyła Norweszka Maren Ludby. A o skokach treningowych panów więcej w sporcie po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całym kraju może przelotnie padać deszcz, a w niektórych regionach także deszcz ze śniegiem i śnieg. Termometry pokażą 3 stopnie w Olsztynie, 4 w Gdańsku, 5 w Poznaniu i Szczecinie, 6 w Warszawie, 8 we Wrocławiu. Najcieplej będzie w Krakowie, 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W piątkowe wieczory zapraszamy na 5 godzin znakomitej muzyki. O 19:00 zapraszam Państwa na muzyczną podróż po najdalszych zakątkach świata. Utwory zdobywające notowania na całym świecie, nietypowe dla naszej szerokości geograficznej harmonie, brzmienia i instrumenty. Do usłyszenia, Łukasz Ciechański. A o godzinie 22:00 roka klasyka według wiernika. Klasyka, czyli nudy? O nie! Postaram się odkryć dla Państwa informacje, które stawiają znane nagrania w nieco innym świetle. W ciągu tych 2 godzin zaprezentuję, oprócz żelaznych pozycji, także ich nowe interpretacje oraz smakowite fonograficzne rodzynki. Polecam, Marek Wiernik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Wszyscy razem w Media Expert. Agencja Go Fest i Trójka, program trzeci Polskiego Radia, zapraszają na Snowfest Festival Online, powered by Tauron. 5 i 6 marca. Bądź gotowy na wyjątkową przygodę pełną muzyki i sportów zimowych. Prosto ze Szczyrku. Koncerty znanych wykonawców i najlepsze sety DJ-skie. Poczuj klimat największego zimowego festiwalu w Polsce. Dobra zabawa bez wychodzenia z domu. Więcej informacji na snowfest.pl. W prastarej puszczy poruszenie. Okazy duże i małe opuszczają swoje nory, pieczary i dziuple, by powitać 2 szybkie żubry. A nie jeden się już przekonał, że za 2 szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Musiałem chwilę się zastanowić, bo dni tak pędzą i podobne do siebie, ale dzisiaj środa i znak to niechybny, że muzyka z Trójką, ta folkowa. Lot Czmiela z hiszpańskiej Galicji, Carlos Nunes. I jeżeli chodzi o krainy celtyckie, zawsze warto podkreślić, że najlepsi dudziarze pochodzą właśnie z Hiszpanii, z Galicji, a nie ze Szkocji. Ten temat pewnie wart rozbudowania i rozwinięcia, ale dzisiaj dużo muzyki, w związku z tym postaram się ograniczać komentarze. Ustaliliśmy ponad wszelką wątpliwość, że dzisiaj środa, mamy w każdym razie to samo zdanie na ten temat, a zatem zaczynamy klub folkowy, którego adres pocztowy brzmi wojciech.osowski@radiopisaneraz.pl i nasza grupa wsparcia na facebookowym profilu, grupa klub folkowy. Proszę tam zajrzeć, bo dyskusja na wszelkie tematy wre. Tymczasem my będziemy podróżowali w zasadzie wszędzie. A zaczynamy od Mongolii. państwo piszą, że najazd Mongołów był onegdaj i dlatego hejna mu w Krakowie tak się drastycznie kończy, ale to nie Mongołowie, a chyba Tadżycy albo Kirgizi. W każdym razie jakiś lud, który w czasie ostatnim był w Związku Radzieckim. W każdym razie w czasie II wojny światowej w tej republice znaleźli się Polacy i usłyszeli wielką prośbę, bowiem miejscowi uważali, że tak źle dzieje się w ich kraju, dlatego że kiedyś ich przodkowie wiele, wiele wieków wcześniej pojechali do Lechistanu i który z nich, jakiś głupi, po prostu strzelił z łuku do muzeina, który nawoływał do modlitwy z wieży. Nie wiedzieli, co to hejnał, wytłumaczyli sobie po swojemu, no a nieszczęścia, które spadły później na ich kraj, no, oczywista oczywistość. Dlatego też prosili, by zagrać ten hejnał do końca i zdjąć czar. My takich cudów nie będziemy robić, ale wygrzebałem z dawnych czasów. Graliśmy to chyba w latach 90. w folku, w pigułce. Jim Page ze Stanów Zjednoczonych i taka ballada, no troszkę przypominająca Dom Wschodzącego Słońca. W każdym razie nie o chłopaku, a o dziewczynie. Sometimes I think about the folks back home, that 12-mile stretch of road that we used to roam. Sometimes I think about a little girl named Willie Jean. Did she ever get as far as New Orleans? We used to lie on a hilltop, catch that rising sun, walk down by the river to see that old river run. Oh God, it was easy then to make her feel just like a queen. Did she ever get as far as New Orleans? Goddamn county farm. You know know sometimes I lie awake just thinking about sweet Billie Jean. Did she ever get as far as New Orleans? Zaskoczyło Państwa, że to Page, ale to nie Jimmy, a Jim, balladzista amerykański. Tak sobie śpiewał i jeśli chodzi o dziewczyny, to powiem, że dzisiaj za sterami Alina Benke, którą Państwo pozdrawiacie w licznych mailach. No właśnie, było zapowiedziane, że będziemy z różnych stron grali. W związku z tym przed tygodniem rumba kubańska, dzisiaj rumba kongijska. Wiadomo, że rumba przywędrowała z Czarnego Lądu na Kubę, ale akurat ta kongijska to efekt ruchów w drugą stronę, bo można powiedzieć, że to tak jak w Ikei rumba z Czarnego Lądu jako muzyka sakralna przywędrowała na Kubę, tutaj poskładano ją, ale w sposób troszkę opaczny i wyszedł taniec salonowy, bardzo ognisty. I jako taki został już eksportowany na czarny kontynent z powrotem. I tutaj dotykamy początków rumby kongijskiej. To też niesamowita opowieść i proszę się jej spodziewać. A dzisiaj sam Mungwana. Eu estou preocupado com esta vida, em que rumo vamos? A ansiedade da vida vai nos levando aos poucos, ao ponto de perdermos o amor próprio. A juventude está mal pra pior, perdendo cada dia seus valores morais, valores familiares, espiritual. O amor está ausente de tudo. A Dodô, Dodô Miranda, diga-me. A Manu, Manu de Bangu, toca só. Na mesa. de jantar de casa, aprendemos a conhecer o lado certo da vida, o respeito de mais velhos, donos de bons conselhos. Os bons tempos se foram um tempo. Hoje temos mais saudades do passado do que a ansiedade do presente que anda às voltas. Oh, amigo meu, onde vamos? Onde vamos parar com esta vida? Gwałtownie się kończy. Nie, ale my gramy dalej. Pan Stefan wielokrotnie w swych mailach prosił o muzykę z Iranu. Dzisiaj napisał, ale pominął artystów irańskich. Prosił o innych. W związku z tym mogę powiedzieć, że nie nadążamy za kolegą, bo dzisiaj wyjątkowo jest Nias. Più che vorremmo ma so nulla ma marcio sai lì. spodobało się Państwu. W związku z tym dobra wiadomość jest taka, że jeszcze dzisiaj tego wieczoru powrócimy na Bliski Wschód i będzie coś podobnego. Tymczasem Jackie Leven, kolejny artysta, który w klubie folkowym jest oczywistością, a później niespodzianka. Remember me to the banks of the river, where I first noticed I was fading away. Fading away, fading away. There is a castle with children a-playing. There is a father who will say hello. Doesn't have to, it's just the way it's feeling, and that's such a long way to go. Way to go. Растворись chcę ja w ciebie, jak w okeanie, w morze. Ty prasiajesz się za mną, ciałka mi wzory. Zmiła ty mnie z drogi, nie wejdu w armatar, a budu żyć teraz один, jak terminator. Ты прощаешься со мной. Чао, бамбина, сори. А для меня теперь любовь — это только горе. Две кости и белый череп — вот моя эмблема. А называй меня теперь терминатор. Спой, как было. Zapowiadałem, że będzie Leningrad i wiele osób ucieszyłem. Ucieszyłem do tego stopnia, że pomyślałem sobie, że warto by było całą audycję spędzić w Moskwie, bo to grupa stamtąd właśnie, przekornie nazywająca się Leningrad. Z tym, że ci z Państwa, którzy są za pan brat z tą formacją, wiedzą, że używają języka cokolwiek ciężkiego, który nie przystoi radio w godzinach, gdy milusińscy jeszcze bawią się na dywanie i słuchają jednym uchem. Być może powrócimy do Leningradu w większym wymiarze, ale w osobliwościach muzycznych z niedzieli na poniedziałek o północy. Teraz zapowiadam Van Morrison, ale temat Dylana, taki, który zaśpiewał na zakończenie pewnego etapu w swym życiu. Patrzę z niepokojem na zmiany w ramówce i stąd też i mi ta melodia się przyplątała. You think will last, but whatever you wish to keep, you better grab it fast. understands you're an orphan with his gun. Crying like a fire in the sun. Look out, baby, the saints are coming through. And it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. The empty-handed painter from your streets is drawing crazy patterns on your sheets. The sky too is falling in over you. And it's all over now, baby blue. Leave your stepping stones behind. There's something that calls for you. Forget the debt you've left. That will not follow you. Your lover who has just walked through the door has taken off his blankets from the floor. The carpet too is rolling over you. And it's all over now, baby blue. While striking all the match, yeah, folks spotting you, folks spotting you. Now, baby blue. Yeah, yeah, yeah. It's all over now, baby blue. It's all over now, oh yeah. All over now, all over now. Patrzę, że mimo wyjątkowo skąpego komentarza dzisiaj i tak wszystkiego nie zagramy, ale obiecałem, że powrócimy na Bliski Wschód. Merkan Dede, czyli fletnej z Turcji. Yerdesin. Kubi kaderleri aşk ile kadehimiz candır hepimiz bir can İçelim de aklımız çıksın baştan Doldur sufi kaderleri aşk ile Diyar-ı Masiva'dan geliriz biz Evvel tek idik şimdi bir olduk biz Uyardık uyurduk uyandık aşka Doldur sufi ah yanıyor içim Gel dedi sultanımız geldik işte Düşme demeyden etmesin şikayet Şükür biz de aşık olduk nihayet Doldur dede yürekleri aşk ile Dede z Turcji to prawie już ostatnia nasza propozycja, ale przed tygodniem, czy przed dwoma, chyba przed dwoma, słuchaliśmy koncerto de Aranjuez Joaquina Rodrigo w wersji na Fliegerhorn. Ja teraz znalazłem coś o wiele bardziej ciekawego, ale troszkę odbiegającego od oryginału, a mianowicie Carlos Núñez rozpoczynał i prawie zakończy nasze spotkanie Dudy Galicyjskiej, jeżeli Państwo pamiętają i o, znana melodia. Esta noite gustaríanos hacer con todos vos una pequeña homenaje con esta pieza a toda la gente que nos dejó hay algunos meses en Madrid.